Nie chcę znać szczegółów, ale chciałbym jedno. To, że będzie kiedyś ze mną dobrze mieć tą pewność. Wiem, że wszystko jest już z góry przesądzone niby. Bo jeśli pójdę w drugą stronę, czyżby tak być miało? Co się stało, że się nie udało? Co spowodowało, że poszło lepiej? Pewność siebie, czy tak radzisz w sklepie? A może i brak? Co będzie, jeśli nie technik za westach? Przyszłość jest jak fama na uchu. Myślę, jak to się skończy, czy po jednym buchu, czy kolejnych. Jutro jestem pewny, tylko tyle, że poniedziałek po niedzielnym, wtorek po nim. A czy będę hajs trwonił, czy odłożę, czy będzie w ogóle, może nie. Kto to wie, gdzie on jest, mój scenariusz, kto go pisał, ty nie wariusz. Coś usłyszał, to zapisał na nim. Czy będą wciąż swoi sami, czy sami będą, czy z nami, ze mną. Niby wszystko jest to w losu rękach, ale czasem wybierają, gdzie mam iść, wymiękam. Przyszłość tak niepewna, jak nieznana droga jest ta. Jest nam. Nieznana przyszłość jak horyzont, który trzeba odkryć. Nieznany jak kolejny dzień, ląd, do którego dążysz, nasza droga. Przez nieznajomy teren, przez wszystko, co jest nas blisko, co jest dla nas celem. To samo życie nie bestseller, tutaj autorem może rozbyć. To się stoisz za sterem, uważaj, żeby się nie rozbić. Wiele takich historii pisała przyszłość. Nie naska ginąć przyszło i tak nic nie przewidzisz. Tak już wyszło, niepewność, lęk. Chciałbyś wiedzieć więcej, wiem, w tym jest sęk. Nie przewidzisz, jaki jutro będzie dzień, nie wiesz. Co przeznaczone jest dla ciebie, nie znasz kolei losu. Kto ma sposób, żeby życia nie przegrać. Widzisz świat, jakim jest, to jest tak codzienne życie. Tak samo jak ja, wszyscy tutaj tkwicie. To jest jak temat tabu, o którym nie mówicie. Przyszłość jak nurtujące, niezbadane tajemnice.